مهره مار، خواننده و آهنگساز سعید آسایش، ترانه سعید آسایش، نکته یگانگی، تنظیم سهیل هایدن. ندیگه نه من نه تو دیگه، میخوام اسم تو فراموش کنم، آتیش تو خاموش کنم، حواس تو چشمات میگن، برق روی لبهات میگن، عشقمو به بازی گرفتی خانم، منو اشتباهی گرفتی. دیگه میدونم میدونم دوستم نداری، نگو که هنوز واسه من یه بیقراری. دیگه میدونم میدونم دوستم نداری، نگو که هنوز واسه من یه بیقراری. مهره مار داری تو دل بری، اما میگذری از عشق تو همش سرسری. مهره مار داری تو دل بری، اما میگذری از عشق تو همش سرسری. اگه مهره مار نداشتی، چشای سیاه نداشتی، نگاه بلا نداشتی، تو دلک جا نداشتی، تو دلک جا نداشتی. عشقمون رسید آخرش، کی آخه میشه باورش؟ دل منو بهم پس بدی یا که منو از دست بدی. نگو که دلت با منه، نگو که دلت میشکنه، این همه دروغ بس دیگه، نه دیگه نه من نه تو دیگه. دیگه میدونم میدونم دوستم نداری، نگو که هنوز واسه من یه بیقراری. دیگه میدونم میدونم دوستم نداری، نگو که هنوز واسه من یه بیقراری. مهره مار داری تو دل بری، اما میگذری از عشق تو همش سرسری. مهره مار داری تو دل بری، اما میگذری از عشق تو همش سرسری. اگه مهره مار نداشتی، چشای سیاه نداشتی، نگاه بلا نداشتی، تو دلک جا نداشتی، تو دلک جا نداشتی. نگاه بلا نداشتی، تو دلک جا نداشتی، تو دلک جا نداشتی. مهره